Gaur, Gatibu taldeko bateri jolea den Gaizka Salazarren proiektuaz interesatuko gara, berriki plazaratu baita, proiektu berri honen iragartzeko entzuten ari zareten aurrerapen kantu hau. Izan ere, Gaizka Salazarrek azken urteotan idatzitako kantuak besapean, estudio batean grabatzeko unea zela iritzita ere, basortu du, era batera izeneko taldea. Eta bere inguruan, musikari ezagunak bildu ditu Salazarrekin batera, talde untan ikusi izango baititugu, Willis Huimon taldeko Jurgiek Iza, Genzazpi taldeko Beñatxerna eta Gatibu taldeko Mikel Caballero ere. Bairagarri dutenez irailean argitaratuko dute lan berriena, lehen lan luzea eta dagoeneko ere data batzuk eman dituzte. Lehen hiru kontzertuak diotenez azaroan eskainiko dituzte, 8an Bilboko Kafe Antzokian, 9an Donostiako Dok Aretoan eta 16an berriz Gasteizko Tximitxaz Aretoan. Ba, Antipodetan izeneko kantuarekin geratuko gara momentuz.